Mess Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę ciebie, proszę ciebie, proszę ciebie, proszę ciebie, proszę ciebie, nie bądź. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy. Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Podryw to dobry pomysł na wieczór. Mój zapach, twój zapach unosi się w powietrzu. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy. Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Podryw to dobry pomysł na wieczór. Mój zapach, twój zapach unosi się w powietrzu. Panienko, co okienko uderzam jak ułam. To ja, Luis Fernandez, Mes Don Juan. To jedna z moich taktyk, styl a la romantik. Błyszczący intelektem, tajemniczy jak sekret. Szalony jak breakdance, wpadnij w moje szpony. To pewne będzie nieźle, hardkorowo jak onyx. Mam pomysł, tylko mi uwierz, daj się uwieść. Ej, pomyśl, ja i ty i gromy z nieba. Nie bacz na przeciwności, rozpal serca płomyk. Dla ciebie pisałbym wierszem, poezji tomik. Och, jesteś wybuchowa jak proch. Nawijam dla ciebie Włoch. Krzyknąłby mama mija, jesteś pięknym zjawiskiem. Iskier, czas dla nas. Dzwony miłości już biją na alarm. Hipnotyzujesz jak morska syrena, dziewko. Nie przestanę śpiewać ci serenat, choć śpiewam kiepsko. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy. Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Podryw to dobry pomysł na wieczór. Mój zapach, twój zapach unosi się w powietrzu. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy. Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Podryw to dobry pomysł na wieczór. Mój zapach, twój zapach unosi się w powietrzu. Druga opcja, podryw na hip-hopowca. Nieprawdopodobny upał, idzie jakaś ryba. Niezła dzida, prędka akcja, wędka spławik. Stajesz vis-a-vis niej i zaczynasz prawić. Mówisz haj, haj, mam hajs, hajs. Daj się poderwać, aj. Znam wielu rapartystów z naszych teledysków. Mam więcej fejmu niż Dre, więcej bejmów niż Fiskus. Nie męczę undergroundem, powiedz blazing. Yo baby, jestem amazing, crazy, gorący jak Jay-Z. Jest popyt na hip-hopy, wiem, że też słuchasz czarną muzę. No ty by nature, no co ty, ja też ich lubię. Zaproszę cię na mój jak, jeśli dasz buzi. Rejs za to gom, jacuzzi, jazz cruising. Wykorzystam szansę jak Patrice Loco. Mam na ciebie oko, białogłowo, powiedz słowo, a wywołam roko. To co widzę, sprosta wszystkim wymaganiom. Ej panienko, ta piosenka, pójdźmy za nią gdzieś. Niezbadany, zapomniany kanion. W Polsce słońce zaświeci dziś jak nad Hiszpanią. Użyj ramion, podejdź bliżej i się przytul kotku. Aniele, jesteś celem wszystkich w tym ośrodku. Ale leczki seniority robią tylko marne tło. Jesteś filią piękna, jedna na milion sto. Właściwie się nie dziwię, wiesz jak na mnie działa to. Ruszę, gdy usłyszę gong. Będę walczył jak tong po ostro. Dla ciebie pójdę bez osłon na wszystkie fronty. Czyniąc się boginią moich świątyń. Dla ciebie potnę tych kołków jak drwal. Jak OSR tych ze stołków i niech żyje bal. Więc się chwal, z kim spędziłaś te wieczorne pory. Mes Liber, Liber Mes, oto wzory. Milkną opory. Chcesz, zaśpiewam ci jak piasek. Ale na ten balet wybierz się bez masek. Jeszcze nie wiem kiedy wybuduję basen. Ale na to nie licz, nie jestem R. Kelly. Weź to sobie szybko, rybko przelicz. Polski raper, jeszcze Fiatem albo autostanem, baby. Nie no limit, tylko polski label. Prosto z WLKP. Dla wszystkich fajnych babek. Dla wszystkich fajnych babek. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy. Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Podryw to dobry pomysł na wieczór. Mój zapach, twój zapach unosi się w powietrzu. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy. Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Podryw to dobry pomysł na wieczór. Mój zapach, twój zapach unosi się w powietrzu.